www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام حضرت اقدس مولانا موسیٰ بدات صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ کے خاص فیض یافتگان میں ہیں حضرت کے یہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے مجھ جیسے ناکارا اور نااہل شخص کا کچھ بیان کرنا یہ بالکل مناسب نہیں لیکن یہ حضرت کی انتہائی ذرہ نوازی کرم فرمائی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ حضرت نے بطور اکرام کچھ عرض کرنے کا حکم دیا ہے اور بہرحال دین کی بات کوئی بھی کہے چھوٹا یا بڑا اگر توجہ سے اسے سنا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدہ پیدا فرما دیتے ہیں اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ بار بار نصیحت کرتے رہیے بار بار اللہ کی تذکیر کرتے رہیے کیونکہ اس نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سنانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے دین کی بات کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اس میں اجر و ثواب بھی ہے اور اپنی اصلاح بھی ہے تو اس موقع پر ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں تو ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں مختصراً اور کہیں کہیں تفصیل کے ساتھ بھی منقول ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو بذات خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے جو مسجد نبوی میں قبلے کی دائیں جانب تھا وہاں پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق یہ بالکل حجر عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں ہے وہ اصل گھر تو مسجد نبوی میں اندر آ چکا ہے لیکن اس کے بالمقابل جو جگہ ہے وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے. تو کبھی کبھی یہ مشورہ دیر رات تک ہوتا رہتا. تو ایک دن کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس مشورے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خاص مشیر کار تھے اور جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے, یہ دونوں حضرات بھی اس مشورے میں شریک تھے. کافی دیر ہو گئی, جب بات ختم ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام وہاں سے اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف واپس تشریف لے چلے تو یہ دونوں حضرات آپ کو چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ آئے. اور یہ آداب میں شامل ہے کہ بڑا آدمی جب گھر سے نکلے تو اس کو بہتر تو یہی ہے کہ اس کے قیام گاہ تک چھوڑ کر کے آؤ. یہ آداب میں سلیقہ مندی کی بات. اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ادب فرماتے تھے پیغمبر علیہ السلام کا, وہ ہمارے ہاں اس کا شاید تصور بھی نہ ہو, اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی. اب یہ تینوں حضرات, رات کا وقت ہے, اندھیری رات ہے, مسجد سے گزر رہے ہیں. دیکھا کہ ایک قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے مسجد میں. تینوں کان لگا کے سننے لگے کہ بھائی کس کی آواز ہے آدھی رات میں. تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم ہوتے ہیں جو رات کے وقت میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہلکی آواز میں کر رہے ہیں بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون حضرات ہیں پیچھے, وہ تو اپنا عبادت میں مشغول. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تلاوت سن کر یوں فرمایا کہ جس کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہو تر و تازہ جیسے ابھی نازل ہوا ہو, وہ ابن ام عبد کے لہجے پہ قرآن پڑھا کرے. گویا کہ آپ کے پڑھنے کی تعریف فرمائی آپ نے کہ بھائی بہت شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ استاد اگر شاگرد اچھا پڑھتا ہے تو اس کو شاباشی دے سکتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے. کوئی قاری قرآن اگر اچھے انداز میں تلاوت کرے تو اس کے اوپر آدمی اظہار مسرت کر سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنا تأثر ظاہر فرمایا. اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا, ان کی قرآت سے خوش ہو کر سل توتا سل توتا, یعنی بھائی مانگو اللہ سے, جو مانگو گے ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. اب دیکھیے کیسا مبارک موقع ہے, رات کا وقت ویسے ہی قبولیت کا, اور جگہ بھی کیا ہے مسجد نبوی, اور پڑھنے والے بھی کون ہیں صحابی ہے رسول, اور یہ ارشاد فرمانے والے کون ہیں خود پیغمبر علیہ السلام. سل توتا سل توتا, مانگو ملے گا مانگو ملے گا, یہ تو بڑی قبولیت کی گھڑی ہے. تو روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے آخر میں جو دعا مانگی وہ بڑی عظیم الشان دعا تھی, اور اس دعا سے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہے تو ہم تو جھٹ مال کی دعا مانگیں گے, اولاد کی مانگیں گے, کاروبار کی مانگیں گے, شفا کی مانگیں گے, فلاں کی مانگیں گے. لیکن قربان جائیے, صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم الشان دینی جذبے پر کہ انہوں نے دعا مانگی تو کیا مانگی, فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. کمال کر دیا, اس سے بڑی دعا تو ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں کہ اللہ میں آپ سے ایسا دائمی ایمان مانگتا ہوں جو کبھی مجھ سے الگ نہ ہو, مرتے دم تک میں ایمان پر ثابت قدم رہوں, میں یہ مانگتا ہوں. وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ, اور اے اللہ میں آپ سے وہ نعمتیں مانگتا ہوں جن کے اوپر کبھی فنا تاری نہ ہو, یعنی جنت کی نعمتیں. دنیا کی تو ہر نعمت پہ فنا ہے, دنیا ہی فانی ہے تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے. مجھے تو جنت چاہیے, مجھے تو دائمی لازوال نعمتیں چاہیے. اور تیسری دعا میں تو کمال کر دیا, فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں مجھے آپ کے پیغمبر, میرے آقا اور محبوب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و معیت چاہیے. وہ جنت ہی کیا جس میں پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت نہ ہو؟ یہ ایک صحابی رسول کا دینی جذبہ ہے کہ ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی نعمتیں سب ہیچ ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. اصل چیز کیا ہے؟ دائمی نعمتیں. اصل چیز کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت و معیت. یہ وہ دعا ہے کہ جس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے, اور اس دعا کے اندر جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے, جو ہمیں نصیحت کی گئی ہے, اس نصیحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے, سب سے بڑی چیز آخرت کی نعمتیں ہیں, اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و معیت. حضور کی رفاقت کیسے ملے گی؟ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا کہ میاں معاذ, سمجھ لو اچھی طرح, آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ اقرب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی, چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں, کسی بھی خاندان سے ان کا تعلق. حیث ما کانو و من کانو, کوئی بھی ہوں, کہیں کے بھی ہوں. اور دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہی قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے جن کی وجہ سے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. ایمان پر زندگی, ایمان ہی پر موت عطا فرمائے. آخرت کی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ایسے اسباب اور ایسی باتوں سے ہمیں بچائیں جن سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے اور برکتوں سے مالا مال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, دارین کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما, دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما, ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, ہر قسم کی ضلالت گمراہی زلات ظلمات سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے بدن کے روئے روئے میں ایمانی نور افشا فرما. الہ العالمین دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر ہر عضو کے اندر ہر ہر بال کے اندر ایمانی نور اجاگر فرما. الہ العالمین ایمان کی چاشنی اور حلاوت سے دلوں کو معمور فرما, ہر قسم کی معصیت اور ہر قسم کی نافرمانی سے اور گناہوں سے ہمارے دل کو متنفر فرما. الہ العالمین جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں چھوٹی یا بڑی سب کے معافی اور سب کی تو سب سے توبہ کرنے کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما. الہ العالمین سارے عالم میں امن و امان قائم فرما, ہمارے برمی مظلوم بھائی بہنوں کی مدد فرما, بے سہاروں کو سہارا, بے گھروں کو گھر عطا فرما, جو ظالم مسلط ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائق, اعزاء, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین, معلمین, متعلمین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. تمام دینی اداروں, جماعتوں, تنظیموں کی حفاظت فرما, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما, کارکنان کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے افتراق و انتشار سے محفوظ فرما. ان دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.